Ładne gitarki, ładne. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 6 lutego. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Harley mój i Jem. No to jedziemy, jedziemy z tym koksem. Prawie 5 minut po piątej. Witamy Państwa w nowym dniu, choć tak naprawdę słońce obudzi się za 2 godziny, równocześnie za 2 godziny, zajdzie po 16.30. Dnia przebywa ten dzisiejszy dłuższy od najkrótszego, ponad 1,5 godziny, potrwa nieco ponad 9 godzin. Pamiętajmy o wszystkich świętujących, myślę, że to na pewno będzie bardzo miło. Nie tam, że jakieś elektroniczne podpowiedzi czy portale internetowe, które nam przypominają, podsyłają, żeby nie zapomnieć, że to urodziny, że to imię

A to jak bałty pojawiły się w piosence, to pewnie wczorajsza solenizantka także przy radiozbiorniku ucieszona, pani Agata Złodzi. Gorąco pozdrawiamy. 10 po piątej, teraz już prognoza pogody. Rano możliwe mgły osadzające szać, w dzień pochmurno z przejaśnieniami, zwłaszcza na północy kraju, miejscami na południu jeszcze będzie padał śnieg. Wiatr słaby, w górach oraz nad morzem umiarkowany i dość silny, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie spada, a temperatura w ciągu dnia delikatnie podniesie się od tych teraz minus 5, minus 6 stopni lokalnie. W dzień ma być od minus 3 na Górnym Śląsku, minus 2 w Łódzkiem, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, Podlasiu i Podkarpaciu, minus 1 na Mazowszu, Kujawie i Wybrzeżu, a najwyższa temperatura 0 na Pomorzu Zachodnim, na Dolnym Śląsku, Warmii, Mazurach, w Wielkopolsce oraz w województwie lubuskim. Minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od pulsu biznesu. Fiskus skutecznie wykrywa oszustów. Skarbówka w ubiegłym roku przeprowadziła 10 tysięcy kontroli. Mniej więcej tyle samo, ile w poprzednich latach, ale ze znacznie lepszym skutkiem. Wykryła nieprawidłowości na 10,5 miliarda złotych. W 2013 roku było to 6,5 miliarda. Fiskus skutecznie łowi oszustów. O tym dziś puls biznesu. Z Rzeczpospolitej o tym, że o 1/5 wzrosła liczba cudzoziemców próbujących nielegalnie wjechać do Polski. Próbują przekraczać granice w bagażnikach, pod podłogą lub na dachach pojazdów, nawet wewnątrz cystern. Wielu z nich traktuje nasz kraj jako furtkę na zachód. Szturm na granicę, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. A jeszcze metro, o tym, że studenci wolą biegać za wykładowcami niż korzystać z elektronicznych indeksów, bo nie wierzą, że to bezpieczny system. Młodzi ludzie nie bardzo wierzą w niezawodność systemu informatycznego uczelni. No, choćby widać to po zapisach na zajęcia, systemy lubią się wówczas zawieszać. A wielu studentów zresztą uważa, że nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z profesorem, a to przecież też szansa na wynegocjowanie lepszej oceny. Zaledwie co czwarty student byłby skłonny zgodzić się na elektroniczny indeks pod warunkiem, że otrzymałby też tradycyjną książeczkę o tych elektronicznych elektronicznych i papierowych indeksach w dzisiejszym metrze. Przypomnę, dziś dzień bezpiecznego internetu. No to bezpiecznego zaglądania i surfowania, niezależnie od pogody. Jeśli chodzi o prasę, coś mi się wydaje, że te kolorowe tytuły i teksty z świata gwiazd czy celebrytów jeszcze się pojawią w porannej audycji piątkowej po godzinie 6. Gorąco polecamy. Tymczasem na budziku kwadrans po 5. We'll be right back.

Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp, pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle, po świeci pajęczych przędzy, na grzyby w deszcz, na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głóg, bo paproć, co nocą zakwitła, chodziłam już. No i już 25 po piątej, pora na trójkowe kalendarium. Równo 80 lat temu trafiła do sprzedaży pierwsza gra Monopoly. 63 lata temu Elżbieta II wstąpiła na tron Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Przypomnijmy, że koronacja odbyła się 2 czerwca 1953 roku. 26 lat temu w Warszawie rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu, a w muzycznym kalendarium pamiętamy o tym, że 70 lat temu urodził się Bob Marley. They say only Marley. Obchodziłby dziś 70. urodziny artysta, zmarł w 1981 roku. Marley w muzycznym trójkowym kalendarium, do którego to wrócimy za chwilę. A teraz punkt 5.30, zatem pora na prognozę pogody. Bawić będzie to zdanie. Ciekawe, czy pan Wojtek także będzie powtarzał, że Polska w starej polarno-morskiej masie powietrza. Cokolwiek to znaczy, nie wiem, czy tak mocno wdychać to powietrze, czy nie, stare jakby nie było. Tak czy inaczej, rano możliwe mgły osadzające szać, zatem prosimy o szczególną ostrożność. W dzień pochmurno z przejaśnieniami, najwięcej tych rozpogodzeń na północy kraju, choć miejscami na południu popada śnieg. Wiatr północny, słaby, w górach oraz nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 90 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1016 hektopaskali. No i temperatura, tak jak na początek lutego, zimowa, umówmy się, ta zima raczej z nazwy, od minus 3 stopni na Górnym Śląsku będzie w ciągu dnia, minus 2 w Łódzkiem, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, Podlasiu, Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, minus 1 na Mazowszu, Kujawach oraz na Wybrzeżu, najwyższa temperatura do zera na Pomorzu Zachodnim, na Dolnym Śląsku, Warmii, Mazurach, w Wielkopolsce oraz w Lubuskiem. Trójka. Program trzeci. It's not the same when I look in her eyes. The magic's not there. And when I look, I read. Always gonna love. Także w muzycznym kalendarium wspominamy artystę, który zmarł równo 4 lata temu. Irlandzki muzyk bluesowy, wirtuoz gitary elektrycznej, wokalista i kompozytor. 4 lata temu zmarł Gary Moore. Nowy dzień przed nami, piątek, 6 dzień lutego, 37 dzień tego roku. Poranna Witaj Zmiano, to życie Twe. Witamy, witamy. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16, a dziś imieniny Doroty, Bohdana i Tytusa. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No i urodzinowo też wszystkiego najlepszego, bo 53 lata kończy dziś Axl Rose. Gansi z rana jak... I właściwie tu każdy mógłby sobie dopowiedzieć. Dowoli. Pan Michał mówi wszystkim terve, hyvä huomenta z Finlandii. Już w pracy za oknem trójka na minusie i wiecznie w kalendarzu. Dzień dla Pończyków, o tym mówiliśmy. Chyba święty Mikołaj też dziś świętuje. Na dzień dobry państwo drążą temat czarodziejskich kieszeni redaktora Budzika. No już, już, już, już. Nie róbmy z tego zagadnienia. Jeszcze pan Irek z wysuniętej placówki pobiegu pozdrawia i do aktywności fizycznej zachęca, bo służba zdrowia, jaka jest, każdy widzi z jeszcze śpiącej piły. Pan Irek, bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich, którzy to dbają o kondycję z samego rana. Zresztą i nasze cykle trójkowe i te z internetową zawartością również ku temu służą. A już wkrótce, o, taka silna drużyna trójkowa będzie startować w niezwykłym biegu. Na razie szczegółów zdradzić nie mogę, ale proszę przygotować się i to apel do tych wszystkich, którzy biegają codziennie. Można liczyć na start w trójkowej ekipie Biegam, bo lubię. Jeszcze pan Irek o tym, że dzisiaj w nocy podjechał pod naszego słuchacza autobus, duży, kolorowy, wysiadł z niego pewien człowiek i kazał szybko się pakować, bo publiczność już czeka. Jak pisze dalej pan Jurek, zabrałem gitarę i jak z samego rana będą wszyscy słuchać AC/DC, to gra tam taki trójkowo-budzikowy słuchacz, pan Jurek. O, gitarzysta, to nie wiedziałem, nie wiedziałem. Ależ państwo mają sny. Autopromocja. Proszę państwa o przywitanie słuchaczy! Cztery wystawy za nami, piąta przed nami. Bardzo mi się podobają. Rewelacyjne. Jestem w szoku! Jestem zachwycony. Bardzo mi się podoba. Liczymy na to, że i w Poznaniu państwa nie zabraknie. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Czyli otwarcie wystawy naszych szalonych fotografii na dworcu Poznań Główny. W niedzielę. Punktualnie o 14. Dla tych, którzy nie mogą z nami być, relacje na naszej antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia mówią Robert Kantereit, Michał Nogaś, Piotr Stelmach. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Wszystko powinno być. książki, teatr i płyty. Bonus za solidarność, poniżej pasa chwyty są już w cenie. Masz to w cenie. Mu niech to w sobie miał zadyszkę, pośpiewając w ustach trzymał łyżkę. Kazik, postać rozstrzelana przez najwierniejszego pana. Zaś grabasz to skończony matą, on się skończył nim się zaczął. Czesław wciąż tarmosił gochę, by mu dała za darmochę. By mu dała za darmochę. Ja ósmego w piśmie stanie tak zaiste. Pan Bóg stworzył fana, pan stworzył artystę. Tu każdy słabość ma mentalną, wszystko powinno być za darmo. I niech Judasz Iskariota mieszka odtąd na banknotach w sześciopakach. Ha, ha, w sześciopakach. Ha, ha. A ten jeden Gienek Loska z butów mu wystaje wioska. Ten co śpiewa w Happy Sadzie się pożygał na wywiadzie. Tam gdzie dobrze płatna sztuka, zawsze znajdziesz Maryńczuka. Popatrz, Paweł Kukiz dzisiaj od tej wódki już by łysiał. Od tej wódki już by łysiał. Miał w tego piśmie stanie tak zaiste. Pan Bóg stworzył fana, pan stworzył artystę. My jesteśmy tutaj. Trójka niezłe jest ladaco, zwykle kreskę wciąga stacą. Imprezę poprowadził Skiba, ledwie się na nogach kiwał. Słyszałeś, że niejakiego Szyca rybrem zaraziła nierządnica. Można czasem też dla draki spytać Bajda, kto to taki. Złap stuwaka, ha, ha. Złap stuwaka. My jedziemy po was w necie, tak społecznie i za darmo. Więc nawet jeśli grasz na flecie, płać za swoją popularność. Płać za swoją popularność. Miał w mego piśmie stanie tak zaiste. Pan Bóg stworzył fana, pan stworzył artystę. My jesteśmy tutaj. Strachy na lachy. W ubiegłym roku w podsumowaniu Budzika 2013 było to miejsce ósme. No i jak się okazuje, sprawdzone nagranie do budzenia. Państwu także przypadło do gustu i prośba, by prezentować również w 2014, ale i 2015. No to spełniamy tę życzliwą prośbę. Bardzo dziękujemy za poranną korespondencję. Oczywiście ciąg dalszy także u pana Wojtka po godzinie 6. No a co w naszym budzikowym podsumowaniu, w państwa podsumowaniu za rok 2014 na miejscu 6? O tym za chwilę. Za 9 minut 6. Call a party now. Packed up our cars, we're to the next town. Modest Mouse, nowe nagranie w Trójce. Krótko i na temat. I tak chyba najbardziej lubimy. Choć wydaje mi się z tego zestawienia podsumowującego ubiegły rok, jeśli chodzi o utwory skutecznie budzące, to jednak lubią Państwo mocniejsze uderzenie. I to potwierdzenie także w kolejnym nagraniu. Miejsce szóste za rok 2014. Lux Torpeda. Torpeda wśród nagrań skutecznie budzących za ubiegły rok na miejscu szóstym. Ciąg dalszy, kawałek po kawałku z tego, co najlepsze, oczywiście w przyszłym tygodniu. Za 5 minut o 6 serwis, po wiadomościach poranna audycja i redaktor Wojciech Mann. Pięknie dziękujemy, spokojnego weekendu. Irena Dan, Piotr Łodej. Do poniedziałku.